ogrzewania lub etykietą. Bo w Media Expert taniej masz. Black Friday w Media Expert. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Na przykład konsola Sony PS5 Blu-ray. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 24 listopada. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Hamas zwolnił 24 zakładników, m.in. tajlandzkich robotników. Wszyscy są już w Izraelu. Rząd zgłosi poprawki do projektu przyszłorocznego budżetu. Mają związek z obietnicami wyborczymi. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej apeluje o zniesienie limitów na świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej. Hamas uwolnił 24 zakładników przetrzymywanych od 7 tygodni w Gazie. Informację potwierdził Katar, który negocjował porozumienie między Hamasem a Izraelem, oraz Czerwony Krzyż, którego przedstawiciele przetransportowali uwolnionych z Gazy do Egiptu. W odpowiedzi Izrael zwolnił z więzień 39 palestyńskich kobiet i dzieci. Tym samym pierwsza faza porozumienia o zawieszeniu broni przebiegła zgodnie z planem. Informację w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kataru przekazał, że Hamas uwolnił 13 obywateli Izraela, 10 obywateli Tajlandii i jednego Filipińczyka. Wszyscy zostali uprowadzeni przez fanatycznych bojowników 7 października z południa Izraela. Dyplomata potwierdził także, że zgodnie z umową Izrael wypuścił na wolność 39 palestyńskich kobiet i dzieci z więzienia Ofer na okupowanym zachodnim brzegu. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża potwierdził z kolei, że przetransportował 24 osoby uwolnione przez Hamas do granicy z Egiptem. Teraz cała grupa ma być już na terenie Izraela i ostatecznie trafi na leczenie do szpitali. To tam będzie pierwsza okazja do spotkania byłych już zakładników z rodzinami. Porozumienie o zawieszeniu broni rozpoczęło obowiązywanie dzisiaj rano. Do poniedziałku włącznie obie strony mają uwalniać kolejne osoby, w sumie 50 izraelskich zakładników i 150 palestyńskich więźniów. W obu przypadkach chodzi wyłącznie o kobiety i dzieci. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do poniedziałku Izrael i Hamas mają wstrzymać jakiekolwiek działania zbrojne. W tym czasie do Gazy ma wjeżdżać po 200 ciężarówek dziennie z pomocą humanitarną, a także samochody z paliwem. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział złożenie autopoprawek do projektu przyszłorocznego budżetu. Szef rządu wyjaśniał, że chodzi m.in. o uwzględnienie w dokumencie zapowiedzi programowych. Poprzez poszczególne autopoprawki realizujemy również nasze zapowiedzi, ale także zapowiedzi innych i w najbliższych 2 tygodniach ten rząd, który zostanie prawdopodobnie zaprzysiężony w poniedziałek przez pana prezydenta, będzie prezentował kolejne ustawy z dekalogu polskich spraw. One również mogą mieć wpływ właśnie na budżet i dlatego załączone do nich będą również elementy autopoprawki do budżetu. Projekt budżetu został złożony w Sejmie pod koniec września. Limit na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej powinny zostać zniesione, apeluje Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej. Wielu chorych umiera, nie doczekawszy takiej opieki, mówi wiceprezes towarzystwa dr Tomasz Dzierżanowski. Co 6 pacjent oczekujący na objęcie opieką paliatywną w warunkach domowych umarł oczekując na tą opiekę i co 3 pacjent, który czekał na taką opiekę w warunkach stacjonarnych. Co się z nim wtedy stało? Najczęściej to były sytuacje, w których wzywana była karetka zespołu ratownictwa medycznego i to nie raz, a wiele razy. Pacjent w końcu trafia do szpitala, gdzie opieka jest dużo droższa niż opieka paliatywna i tak my jako społeczeństwo ponosimy koszt tego. Lekarze medycyny paliatywnej chcą też zwiększenia przez NFZ wyceny świadczeń o 30%. Co roku opieką paliatywną w Polsce jest objętych około 100 tysięcy chorych. Na początku przyszłego tygodnia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma trafić pozew przeciwko Niemcom. Dotyczy naruszenia przepisów o transgranicznym przewożeniu odpadów, mówi wiceminister klimatu. Jacek Ozdoba podkreśla, że firmy z Niemiec nielegalnie przywiozły do Polski śmieci. Jeden z elementów skargi do TSUE jest postępowanie przed Komisją Europejską. We wrześniu tego roku spotkanie z Komisją Europejską się odbyło. Komisja Europejska stwierdziła, że Polska w uzasadniony sposób ma rację, jeżeli chodzi o spór z Republiką Federalną Niemiec. Co najmniej w 1-2 lokalizacjach, pozostałych nie zanegowano. Zdaniem polskiego rządu w naszym kraju jest 35 tysięcy ton nielegalnych odpadów z Niemiec. Mimo wielokrotnych interwencji śmieci nie odebrano. W ponad 2000 sklepów w całym kraju rozpoczęła się świąteczna zbiórka żywności. Potrwa do jutra. W sklepie przy ulicy Warszawskiej w Kielcach na produkty spożywcze czeka m.in. Kinga Michalska z Państwowego Liceum Szkół Plastycznych, która wolontariuszką w tej akcji jest po raz drugi. Nie muszę mieć powodu, żeby pomagać innym ludziom. To po prostu sprawia mi przyjemność. Odczuwam satysfakcję, gdy jednak jestem potrzebna, gdy mogę dać coś od siebie i pomóc ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. Rozdaję ulotki i zachęcam wszystkich, żeby dali jakąś żywność, kupili coś, jeśli chodzi o naszą zbiórkę do Kielskiego Banku Żywności. Wśród osób, która wsparła zbiórkę żywności, była m.in. Marianna Skiba. Staram się zawsze wspomagać jakimiś, może niewielkimi, ale jakimiś zakupami w postaci mąki, cukru, czy jakichś słodyczy, czy jakichś innych artykułów spożywczych. No to jest normalny odruch ludzki. To nie może tak być, żebyśmy my nie mogli się podzielić z kimś. A zbiórkę jak co roku organizują banki żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest trochę chmur nad Polską, ale nie ma jakiejś generalnej zasady, że na północy czy na południu one są po prostu to tu, to tam. Tak można by określić tę sytuację. No i właśnie to tu, to tam mamy różne przelotne opady. Deszczu ze śniegiem, samego śniegu. Ciekawe zjawisko występuje dziś, bo temperatura maksymalna była rano i od tego czasu spada. No i w tej chwili mamy na termometrach w większości kraju 0 stopni, wyjątkiem 1, Kraków 2, Wrocław, ale Olsztyn już na przykład -1. Sześć minut po godzinie 18:00. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką wydanie piątkowe, czyli jedziemy na weekend. Przed mikrofonem Witold Lazar. Witam i ciekaw jestem, jak to jest u Państwa z tymi wyjazdami weekendowymi w tej chwili, no bo pogoda można powiedzieć, że jest demotywatorem. No ale może są jakieś inne motywy, jakieś inne sytuacje czy wartości, które wymotywują Państwa do wyjazdu na weekend. Właśnie. 2 2 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę Szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży pan karierę, a komu zwyczajne szare. Powiedzieć chociaż z kim. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. A dla mnie liczy się to, co ma. Z Trójką, 14 minut po godzinie 18. Jedziemy na weekend, no to na początek sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w największej polskiej aglomeracji. Na Śląsk się udajemy, tam sytuację na drogach monitoruje dla państwa Marcin Kazek-Wielgus. Dobry wieczór, choć nie tak do końca dobry, jeżeli chodzi o poruszanie się po Katowicach. Przed godziną 16 doszło do stłuczki na DK79, czyli na ulicy Chorzowskiej, dokładniej w tunelu pod katowickim rondem. Zderzyły się tam dwie osobówki i ciężarówka i mimo tego, że tunel jest już otwarty od dłuższego czasu, no to droga ta korkuje się dość mocno i to niemalże od granic Chorzowa. Przez tę sytuację postoimy też na drogach wokół Chorzowskiej, takich jak ulice Sokolska, Korfantego, Sądowa, Gliwicka czy Bocheńskiego. Teraz Dąbrowa Górnicza i trasa S1, gdzie nie dość, że przez prace drogowe kierowcy mają tylko po jednym pasie zarówno w stronę Tychów, jak i lotniska w Pyrzowicach, no to dodatkowo mamy na tej trasie zdarzenie drogowe, co wydłuża czas przejazdu. Na autostradzie A1 w rejonie Częstochowy drogowcy działają nad usunięciem tymczasowej organizacji ruchu. Jak przekazują służby, w kierunku Gliwic czy dalej Gorzyczek do dyspozycji jest tylko jeden pas, no i w efekcie kierowcy stoją w kilkukilometrowym korku. Uważajmy na siebie, bo spece od pogody prognozują przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a do tego minusową temperaturę, więc no, będzie niezbyt ciekawie. Jedźmy po prostu wolniej, ale bezpiecznie i do celu. Do usłyszenia. Trudno taką radą pogardzić i myślę, że to dotyczy nie tylko Śląska, ale i w ogóle całego kraju. Marcin Kazek, Wielgus, o sytuacji na drogowej na Śląsku. W audycji po drodze z trójką. 19 minut po godzinie 18. Byliśmy przed chwilą na południu, na Śląsku konkretnie. No to dla odmiany wybierzmy się na północ i sprawdźmy, jak się jeździ po drogach Pomorza. Filip Jędruch monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie naszego kraju. Dobry wieczór z Pomorza. 17 pługów pracuje w rejonie Gdańska. Mnożą się niestety kolizje związane z warunkami pogodowymi. Na spacerowej doszło do zdarzenia dwóch aut na Szadułkach. Tuż przy wjeździe na obwodnicę w kierunku Gdyni stoi rozbity samochód. W powiecie kartuskim doszło do dachowania osobówki, a w powiecie starogardzkim samochód uderzył w drzewo. Cały czas możemy spodziewać się problemów na obwodnicy od węzła Karczemki do Szadułek. To jadąc w kierunku Łodzi. Z kolei obwodnica w stronę Gdańska. Tutaj zwalniamy już przed węzłem Kowale i powolutku jedziemy w stronę Szadułek, praktycznie do węzła Gdańsk-Karczemki. A same Szadułki, czyli ulica Jabłoniowa i Designer Outlet, to miejsce, które jest naprawdę oblężone. Bardzo dużo samochodów, wszyscy ruszyli na zakupy. Jeśli chodzi o autostradę, 20 km i 600 metr, aż za 26 km tutaj roboty drogowe. Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Brak możliwości zjazdu i wjazdu na węźle z Farożyn w kierunku Gdańska. Dzisiaj derby Trójmiasta, spotkanie Arki Gdynia i Lechii Gdańsk, w związku z tym utrudnienia drogowe w

18.30 minęła, więc czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Jacek Jastrzębski zostanie na kolejną kadencję w fotelu przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. To pierwsza taka sytuacja w niemal 20-letniej historii tego urzędu. Jacek Jastrzębski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekonomistą i specjalistą w obszarze sektora finansowego. Zdaniem doktora Artura Bartoszewicza ze Szkoły Głównej Handlowej taka nominacja nie powinna budzić kontrowersji. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba, która pełniła tą kadencję pierwszą, sprawdziła się, nie była kwestionowana przez rynek i przez żadne z ugrupowań politycznych i ona dostaje prawo do kontynuacji pracy i drugiej kadencji, to wydaje się to bezdyskusyjnie nie powinno podlegać upolitycznieniu. Do zadań szefa KNF należy pilnowanie bankierów, maklerów czy ubezpieczycieli. To on decyduje, czy bank albo fundusz inwestycyjny może prowadzić działalność. Ma wpływ na personalia w zarządach państwowych banków. Może też rekomendować bankom na przykład to, jak wyliczają zdolność kredytową klientów. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się dziś na konferencji prasowej do pomysłu postawienia szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Jego zdaniem to próba wywarcia nieuzasadnionej presji na niezależność banku centralnego. Ja będę rozmawiał również z przedstawicielami wielkich międzynarodowych instytucji finansowych, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Centralnego, aby zwrócić ich uwagę, że to, co próbuje zrobić dzisiaj pan Donald Tusk i Koalicja Obywatelska, jest największym zamachem na niezależność banku centralnego. Postawienie prezesa banku centralnego przed Trybunałem Stanu jest jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Czy Wigilia Bożego Narodzenia będzie w tym roku wolna dla pracowników sklepów? I jak rozłożą się w grudniu niedziele handlowe? W poniedziałek Sejmowa Komisja Gospodarki ma się zająć dwoma projektami ustaw w tej sprawie. Jeden złożył rząd, drugi Polska 2050. Mówi szef komisji i poseł tej partii Ryszard Petru. Takie ustawy się pojawiły, będą przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, której przewodniczę, już w poniedziałek i prawdopodobnie będą dyskutowane w Sejmie we wtorek. Prawdopodobnie więc nastąpi zmiana w tym zakresie. Wszystko na to wskazuje, że będziemy mieć wcześniej przed Wigilią dwie niedziele handlowe. Rząd chce przeniesienia niedzieli handlowej na drugi tydzień grudnia z ograniczeniem do godziny 14. Polska 2050 chce dwóch pełnych niedziel handlowych w grudniu, w okresie przedświątecznym i wolnej Wigilii, zawsze kiedy to wypada w niedzielę i to ma być już stałe, domyślne rozwiązanie. Dziś Black Friday, czyli święto wydawania pieniędzy. Handlowcy, by przyciągnąć nas do sklepu, wydłużają ten dzień na cały tydzień, Black Week, albo dodają na przykład Cyber Monday, czyli poniedziałek z tanią elektroniką. Tym bardziej warto wziąć dwa wdechy i uważać na pozorne przeceny, mówi psycholog biznesu Beata Rajbas. Przeceny właśnie w okolicy Black Friday są w Polsce homeopatyczne. Na przykład 2 lata temu było to 3,6%, 4 lata temu było to 4%. Co gorsza, te przeceny dotyczą bardzo niewielkiego odsetku produktów. W wielu sklepach asortyment wręcz drożeje. Maksymalny spadek cen odnotowany przez firmy monitorujące rynek wynosił 36%, podczas gdy reklamy obiecują nam 70, 75, nawet 80%. Co prawda w tym roku po stronie klienta jest unijna dyrektywa. Sprzedawcy mają obowiązek informowania o cenie towaru z ostatnich 30 dni, ale wiele firm obchodzi te zapisy. Na wyprzedaże warto więc chodzić jak zawsze na zakupy, z listą i po obiedzie. Nie biec od razu do kasy, jeżeli już coś zdobędziemy, tylko dać sobie szansę na zastanowienie. Włożyć to do koszyka, przespacerować się z produktem po sklepie i poczekać, aż emocje ostygną. Po to, żeby zadać sobie pytanie, czy po pierwsze tego potrzebuję, a po drugie, czy ta promocja faktycznie jest promocją, czy byśmy kupili ten produkt, gdyby on nie miał etykietki przecenionej. Tradycja Black Friday oczywiście została importowana ze Stanów Zjednoczonych. Tam jest to pierwszy dzień po Dniu Dziękczynienia, a więc początek sezonu bożonarodzeniowych zakupów. My tradycyjnie na koniec zaglądamy na rynek walutowy. Dolar jest po 3,99, za franka płacimy 4,52, za euro 4,36, a za brytyjskiego funta 5,03 zł. Po drodze z trójką za 23,5 minuty 19. You don't fool me. You don't fool me. Za 18 minut, godzina 19. Raz jeszcze jedziemy na południe, ale tym razem do Krakowa. Kuba Hanak zna sytuację w tym regionie. Jak się jeździ po drogach Małopolski? Dobry wieczór. No po ostatniej szybkiej, ale intensywnej śnieżycy były problemy i te problemy nadal występują na południu województwa. Dokładnie przy dojeździe do Zakopanego droga rzeczywiście jest śliska, temperatura spada. Ja patrzę teraz w niebo, widzę piękny świecący księżyc, a to oznacza, że będzie w nocy zimno i to, co spadło na nasze drogi małopolskie, będzie zamarzać. Trzeba bardzo uważać. I jesteśmy na południu, jedziemy Zakopianką, więc Zakopianka w stronę Zakopanego, w zasadzie od Nowego Targu, bardzo, bardzo ciasno. Jadąc troszeczkę na północ między Krakowem a Gajem z powodu budowy wiaduktu, tutaj też lekkie opóźnienia, lekkie korki. Jeżdżąc dzisiaj po Krakowie nie dało się nie zauważyć kiepskiej sytuacji, powiedzmy to wprost, na obwodnicy Krakowa. Niestety od rana było bardzo kolizyjnie, a po południu wydarzył się tragiczny wypadek. Niestety zginęła jedna osoba. Co prawda droga jest już odblokowana, natomiast rzeczywiście ciągle występują spore utrudnienia w obydwu kierunkach na obwodnicy autostradowej Krakowa. Już w Balicach staną państwo w korku, jedąc od drugiej strony zaraz za węzłem Wielickim, w Łagiewnikach również już utkną państwo w lekkim zatorze. Wędrujemy na północ Krakowa, tutaj 79, ulica Opolska. Tutaj też niestety spore utrudnienia z powodu przebudowy drogi. Ulica Opolska, ulica 29 listopada. Tutaj niestety natraficie państwo na problemy. Ciągle zamknięta ulica Żmójcka, więc którędyś tam trzeba dojechać. Wszyscy wybierają ulicę Opolską. Wyjazd 7 na Warszawę, również mocno przykorkowana, choć to będzie się zmieniało, z każdą minutą będzie lżej. Uważajcie państwo na siebie, uważajcie państwo na śliskie drogi, śliskie chodniki. W Małopolsce ta noc będzie mroźna. Ja życzę jak zwykle szerokiej drogi i życzę państwu wszystkiego dobrego. Nie jest łatwo, jak mówił Kuba Hanak. Pogoda dokłada swoje, no i ta sytuacja dotyczy właściwie całego kraju. Tylko na krańcach zachodnich jakieś dodatnie temperatury jeszcze, ale bardzo niewielkie, 1-2 stopnie najwyżej, a tak to w całym kraju mamy już albo zero, albo nawet minusy. z Trójką za 12 minut, godzina 19. Jak to zwykle o tej porze bywa, w studiu pojawił się Piotr Łodej ze swoim stałym gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rusińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam w naszym studiu. Dzień dobry. Dziś o nowym łańcuszku w mediach społecznościowych. To taki kolejny przykład dezinformacji skutecznej. Łańcuszki to jest zagwozdka dla mnie. Dlaczego robią taką karierę w mediach społecznościowych? To w życiu pamiętam, poza cyfrowym, analogowym też robiły furorę. Stąd to się wzięło, chyba przeniosło do tych mediów społecznościowych, w ogóle do świata wirtualnego. Tak, tak, panie redaktorze, ale te łańcuszki są dosyć specyficzne, bo one na ogół bazują na jakimś takim założeniu, że poprzez taką właśnie wypowiedź pisemną, czy post w medium społecznościowym, jesteśmy w stanie wyegzekwować jakieś zmiany prawne, albo zamanifestować swoją decyzję prawną. No może wyjaśnijmy tym osobom, które jeszcze nie miały styczności, może nie natknęły się na taki łańcuszek. O co w tym chodzi? Jaki to jest mechanizm? W tym łańcuszku chodzi o to, że rzekomo mamy udostępnić, przekopiować treść wiadomości, w której mówimy, że wszystkie zdjęcia, które zamieszczamy na naszych profilach, są naszą własnością i w związku z tym nie wyrażamy zgody na to, aby właściciel tego medium społecznościowego je wykorzystał. Czyli chodzi tutaj o nacisk na zmiany w prawie autorskim, tak? To jest raczej odniesienie do prawa autorskiego, tylko no odniesienie całkowicie bezsensowne ze względu na to, że w momencie zakładania naszego konta jakby godzimy się z regulaminem danego serwisu. I no dobrze by było przeczytać ten regulamin, aby sobie zdawać sprawę, że oczywiście my jesteśmy właścicielami naszych zdjęć, no ale to nie znaczy, że praw do nich nie ma serwis społecznościowy. Także ten łańcuszek nie ma żadnych skutków prawnych, niczego tak naprawdę nie zmienia, raczej właśnie rozprzestrzenia się w ten sposób pewna myśl, idea, całkiem być może nawet zasadna, no ale niestety dająca użytkownikom takie złudne przekonanie, że właśnie jak wkleją coś takiego, to już są bezpieczni i o nic się nie muszą martwić. Taka moc sprawcza, tak? Rzekomo. Tak. Ale o co tak naprawdę chodzi? O to udostępnianie takich wiadomości? Mnie się wydaje, że z jednej strony no to jest taki zabieg związany z socjologią, czyli z taką potrzebą przynależności, więc jak ktoś udostępnił, to ja też chcę udostępnić, żebym no, był, no powiedzmy... No jak to moje zdjęcia przecież, tak? Tak, bezpieczny. To jest jedna rzecz, dlaczego to jest popularne. No a druga rzecz, moim zdaniem bardziej problematyczna, a mianowicie to, że użytkownicy nie czytają regulaminów serwisów, w których funkcjonują. I bardzo często, nawet jak mają jakiś niepokój związany z cyberbezpieczeństwem, czy właśnie z prawem do swoich materiałów, to szukają takich bardzo prostych rozwiązań. Wkleję i jestem już bezpieczny. No niestety, to bardzo często aż tak proste nie jest i trochę więcej musimy włożyć wysiłku w to, żeby zabezpieczyć nasze dane. No a przede wszystkim właśnie przeczytać regulamin, w którym godzimy się na pewne założenia serwisu, wszystkich w sumie serwisów społecznościowych, bo każdy z nich ma regulamin. No i niestety może warto czasami ograniczyć się z udostępnianiem różnych treści, bo no niekoniecznie one są tylko i wyłącznie wtedy prywatne dla nas, a czasami korzystają z nich osoby niepowołane do tego. A jak ukrócić taki łańcuszek? Po prostu nie udostępniać i już? Tak, chociaż ja doceniam te osoby, które często piszą w komentarzach taką uwagę właśnie, że ten łańcuszek nie ma żadnych skutków, że nie ma sensu go udostępniać. To jest też taka warstwa edukacyjna, więc to też jest bardzo miłe. Jak wiemy, że to jest łańcuszek, to warto poinformować o tym swoich znajomych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo i dobrego weekendu. Dziękuję i wzajemnie. Tyle przed weekendem od Piotra Łodeja i dr Klaudii Rosińskiej. Dziękujemy bardzo. Państwo powrócą w poniedziałek. I tyle również ode mnie. Witold Lazar, dziękuję bardzo. Po drodze z Trójką. Wydanie piątkowe. Jeszcze 7,5 minuty i będzie 19. Z oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochu się budzi z przepicia.